să te urmez. Cu crederea unui copil mă las în brațul tău divin. Aleg să te iubesc, că-ntâi tu m-ai iubit. Și fiecare pas aș vrea să-l fac un brief de slava. Fiecare